change is inevitable. The isms and schisms questionable. The future is out there, a matter of time. Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. U heeft net kunnen luisteren naar Alphamist. Hij is pianist, producer, rapper. En dit is zijn nieuwe album, het nummer Dakey. Het is een nieuwe album Bring Break. Opnieuw. Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Dat was het nummer Dakey van Alphamist. Hij is producer, pianist en rapper. En hij probeert jazz zeg maar te blenden met hip-hop en soul. Het komt van zijn nieuwe album Bring Bags. Nog één keer. Bring Bags, ja? Bags. Ja. Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Dat was het nummer 2 van Alphamist. Producer, pianist en rapper. Hij maakt een blend van jazz en hip-hop en soul. Het komt van zijn nieuwe album Bring Bags. We gaan zo luisteren naar Forevermore van de Braziliaanse jazz en bossa nova pianist João Donato en de rapper, producer, DJ Ali Shahid Mohamed en componist, arrangeur, producer Adrian Jones met Forevermore. Dan ook If I Know van een Leeds en London collectief. Het is een blissful mix van Latin Soul en Jazz van hun nieuwe album Freedom Fables. Golden Brown van de getalenteerde componist en player producer Joe Armon Jones. Hij is nog maar 27 jaar. Van zijn album Notes with Attachments en Just Wrong van Amerikaanse songwriter, gitarist, producer en componist. Samen met Italiaanse en Britse bassist Pino Palladino. En we beginnen met Te Amo van Thurs Noble, trompetist. Hij won in 2020 de Edison de Juryprijs Jazz Nationaal. Zijn nieuwe release is Tanto Amor, The Music of Ivan Lins. Te Amo. Thank you. Thank you.

Ja, dat was Forevermore van Joao Donato, Ali Shahid Mohammed en Adrian Jones. We gaan verder met een nummer, A Day in the Life van R&B soulzanger Eric Burnett en Amerikaanse zangeres, producer, actrice Faith Evans. We gaan ook luisteren naar andere Amerikaanse zangeres met het nummer California Soul. En zij heet Marlena Shaw. So What kennen we uiteraard van Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley en Bill Evans van het album Kind of Blue. En we beginnen met Afro Blue van pianist, producer, songwriter, musical arranger Robert Glasper. Drum. days of delight, Coco Hugh. Rich as the light, Afro blow. Two lovers face to face with undulating grace. You gently sway and slip away to some secluded place. Shades of delight, Coco Hugh. Rich as the night. Days of delay. Thank you. Thank you. lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Nah, nah. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul. California soul. If the sun comes up every morning now, and if you listen oh so carefully, the winds that ride on the high tide whistles a melody, so the people started to sing, and that's how the surf gave birth, I'm told, to California soul. California soul. When you hear the beat, you wanna pat your feet, and you got to move, 'cause it's really such a groove. Nah, what's a brand new kind of thinking in your mind, and you can't go wrong, 'cause you're grooving all day long. California soul. California soul. We have a melody and a beat, y'all, but it seemed, didn't seem complete. Just think how long I've known you. It's wrong for me to own you. Lie. Ja, we zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het eerste uur van Jazz Meeting. En we gaan zo luisteren naar Everybody Loves the Sunshine van funk, soul en jazz vibrafonist Roy Ayers met zijn Ubiquity. Ja, daar gaan we dus uit en tot straks in het tweede uur van Jazz Meeting. Sunshine.